Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Ελληνικέ λαέ. Απευθύνομαι σήμερα σε εσάς. Απευθύνομαι σήμερα προς το νουν, αλλά και προς την καρδία σου. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον της χώρας. Και με υψηλή συνείδηση του υπερτάτου χρέους. Το ιστορικό μας χρέος. Έναντι του έθνους και της ιστορίας. Σας καλώ. Σε καλώ όπως ερώμενος υπεράνω ατομικών αδυναμιών. Να διασφαλίσουμε με αίσθημα εθνικής ευθύνης το μέλλον της πατρίδας. Αντιμετωπίσεις το θέμα της Ελλάδος. Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα την παρούσα πολύμορφη κρίση. Με αποκλειστικώς εθνικά κριτήρια. Το καθήκον είναι εθνικό, όχι κομματικό. Χάριν του μέλλοντός σου και του μέλλοντος των γενεών που έρχονται. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον των παιδιών μας. Σοβαρά, υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει κανείς που διακρίνει διαφορές μεταξύ του ενός Γεωργίου, δε ζει πια, και μεταξύ του άλλου Γεωργίου, Παπαδόπουλος ένας, Παπανδρέου ο άλλος, κατάγονται και από τον ίδιο νομό, νομίζω και από το ίδιο χωριό. Δεν έχουν σημασία βέβαια αυτά. Σημασία έχει ότι αυτά που λένε ταυτίζονται σε άλλες εποχές και τόσο ίδιες εποχές όμως, τόσο διαφορετικές και τόσο ίδιες που λέει και ο ποιητής. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Την έμπνευση μας την έδωσε και σήμερα ο κύριος Καστανίδης. Να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι η Χούντα, το Πασόκ, εμείς το λέμε καιρό, κάνα χρόνο και. Πολλοί τότε διαμαρτυρόντουσαν, έλεγαν ότι ήμασταν υπερβολικοί. Τώρα δεν βλέπω τέτοιες διαμαρτυρίες, ούτε υπερβολές. Κανείς δεν το λέει. Νομίζω έχουν έρθει στα δικά μας. Όχι ότι ξέραμε τίποτα. Απλά μελετώντας ενδελεχώς τη συμπεριφορά του Πασόκ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, βλέπαμε ότι προς τα εκεί θα πάει, διότι δεν υπήρχε περίπτωση όλα αυτά και δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά τα μέτρα να μην περάσουν χωρίς αστυνομία, ΜΑΤ, επιστρατεύσεις και στρατό. Και στρατό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβούν όλα αυτά. Σας το λέμε, γράψτε την ώρα, τη μέρα. Θα τα δούμε όλα. Το έργο έχει ανέβει, έχουν γίνει πρόβες, θα παιχθεί κανονικά όπως όλοι το ξέρουμε. Την έμπνευση μας την έδωσε ο κύριος Καστανίδης. Τον βλέπαμε χτες με τέτοια αποφασιστικότητα να μιλάει για τους εργάτες, εργαζόμενους των 1.000 ευρώ, αυτούς που μαζεύουν σκουπίδια κάθε μέρα στην Αθήνα. Μια κυβέρνηση μπάχαλο που δεν ξέρει τι της γίνεται. Και καταστρέφει και εξαθλιώνει τα πάντα, βγήκε και βρήκε αφορμή να το παίξει ηγέτης με πυγμή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πληρωθεί κανένας εργαζόμενος σε ΟΤΑ που βρίσκεται σε κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου ΟΤΑ προβαίνουν σε πράξεις καταλήψεων ή αποκλεισμών δημοσίων χώρων, αμαξοστασίων και χιτάρ. Δεν θα πληρωθούν επίσης όλοι οι εργαζόμενοι στον ενιαίο σύνδεσμο κοινοτήτων νομού Αττικής, όπως και στον ενιαίο σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. Όποιος διατάκτης παραβιάσει την κατεύθυνση αυτή και την οδηγία η οποία θα σταλεί αμέσως από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνεται αμέσως πράξη καταλογισμού των ποσών αυτών στον διατάκτη. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία! Αυτός τουλάχιστον που και που έλεγε και ένα ζήτω για τη δημοκρατία. Ο Παπαδόπουλος σε τούτη ούτε καν την αναφέρουν ούτε στα συνθήματα ούτε στα εφιολογήματα. Σήμερα το πρωί είχε Βενιζέλο στη Βουλή 3 ώρες, απαντούσε σε όλους. Πάλι τα ίδια, με το γνωστό στυλ, θα ακούσουμε και λίγο μετά τις δραμαμίνες και τα υπόλοιπα. Ο νους του πώς θα πει την ατάκα και πώς θα είναι καλύτερος από τον Καρατζαφέρη στην ατάκα. Και αυτός από κάτω να λέει επίσης ατάκες άλλες και εξυπνάδες και έξω να γίνεται το μακελιό, παντού να γίνεται το μακελιό, η διάθεση όλων να είναι μακελιό. Και αυτοί εκεί στο χαβά τους, στο γνωστό κακοπαιγμένο έργο και με πολύ κακές ερμηνείες. Το εμβατήριο του πάει πολύ του Καστανίδη, νομίζουμε τώρα που το ακούσαμε έτσι από κάτω, αλλά υπάρχουν και άλλα εμβατήρια για τους υπόλοιπους, για όλους εμάς. Θα σας δούμε, θα σας δούμε. χαμός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε για να φύγει αυτή η πολιτική. Εργαζόμενοι που χθες είχαν μαζευτεί στην Ένωση Δήμων της Ελλάδας, εκεί που έγινε το περιστατικό με το Δήμαρχο, καταδικαστέο, λένε οι περισσότεροι. Τι καταδικαστέο, τι να καταδικάσεις και τι να μην καταδικάσεις. Θα πρέπει να προσέχει ο καθένας όταν μιλάει για τις ζωές των υπολείπων. Διότι όταν βγαίνει ένας Δήμαρχος, ένας αναλυτής, ένας δημοσιογράφος, ένας οποιοδήποτε, βεβαίως ελεύθερος ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και κανένα σύστημα κοινωνικό δεν μπορεί να απαγορεύσει κανέναν πια να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας μπορεί να αντιδρά. Και θα αντιδρά όχι μόνο με λόγια, αλλά όπως νομίζει ότι μπορεί να αντιδράσει όταν νιώθει ότι η ζωή του πεθαίνει. Ότι πεθαίνει ο ίδιος, η οικογένειά του, ότι είναι σε απόγνωση και δεν θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί στον ίδιο τρόπο αντίδρασης. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια βουβή σε μια κάλπη μπροστά να ρίχνουμε το γνωστό ψηφοδέλτιο. Δεν είναι αυτό. Αυτό ήταν κάποτε, last year που λέμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, η αντίδραση είναι καθημερινή. Η αντίδραση μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα σκληραίνει, το βλέπετε. Και δεν έχετε από το να δείτε τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων σήμερα, τον πανικό τους χθες το βράδυ των γνωστών αναλυτών, για να καταλάβετε ότι σε καλό δρόμο είμαστε. Μια καλή αρχή έχει αρχίσει, συμβαίνει ήδη, να την απολαύσουμε. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει, είναι ένα θέμα τεράστιο. Όμως τουλάχιστον πρέπει να φανεί ότι τα ζώα από κάτω, όπως μας θεωρούν, μπορούν να απαντήσουν κάποιες στιγμές και η απάντηση θα είναι ανεξέλεγκτη, όπως ανεξέλεγκτη είναι και η επίθεση που δέχονται. Θα πάμε στο εργοστάσιο AVEX, είναι ένα εργοστάσιο ξυλίας στην Πάτρα, να ακούσετε πώς αυτοί οι άνθρωποι περνάνε και κυρίως να φανταστούμε πώς θα ήθελε την αντίδρασή τους ο Καστανίδης, ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία, δεν πληρώνουμε τίποτα, έχουμε να τα πληρώσουμε. Εγώ είμαι σε νίκη και μου λέει να πληρώσεις μαζί με τη ΔΕΗ, να πληρώσεις και για το σπίτι που νοικιάζεις και να τα πάρεις από τον ιδιοκτήτη. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, δηλαδή που θα τα βρω. Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω, πού να τα βρούμε. 5 μήνες απληρώτη. Με παιδιά. Πέτρες. Πέτρες. Αχ, Παναγία μου. Αυτός είναι ο Καστανίδης, τον ακούσαμε πριν, που τόσο ταιριαστή ήταν η φωνή του με το εμβατήριο από κάτω. Το περνάει ο στρατός, δεν είναι τυχαίο εμβατήριο. Και τον ακούμε όλες αυτές τις μέρες, το ύφος του, η θέλησή του, την πυγμή που έχει σαν ηγέτης αυτού του τόπου κτλ. Κτλ. Θα μπείτε στο ελληνοφρένια.net, στο site, θα δείτε ένα βίντεο, φάτσα πάνω-πάνω. Είναι ο κύριος Καστανίδης, όταν ήταν και αυτός στην πόρτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σπρώχνει με τα χέρια τότε που διαδήλωνε με όλους τους υπόλοιπους εργάτες, εργαζόμενους, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Σπρώχνει με τα ίδια τα χέρια ο κύριος Καστανίδης, ο τωρινός υπουργός εσωτερικών, την πόρτα. Πιάνει έναν αστυνομικό από πίσω, ρίχνει γροθιά στην ασπίδα του αστυνομικού, ρίχνει γροθιά στον ίδιο τον αστυνομικό. Ναι, αυτά ο κύριος Καστανίδης. Τότε είχε δίκιο ο ίδιος, είχαν δίκιο οι εργαζόμενοι. Τώρα είναι στην άλλη πλευρά για να αποδείξει για άλλη μια φορά όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει πόσο αχροί, άθλοι και ελάχιστοι και επικίνδυνοι και αδίστακτοι ταυτόχρονα είναι. Κάντε τον κόπο, μπείτε, είναι πολύ ωραίο βίντεο, είναι όλο το ρεπορτάζ του Μέγκα, όπως είχε συμβεί τότε, έχει και δηλώσεις καταγγελτικές για την αστυνομία. Ο κύριος Καστανίδης, πάμε τώρα σε ένα τηλεπαιχνίδι. Από πόσους τρόπους, με πόσους τρόπους θα μειωθούν του χρόνου τα εισοδήματα των μισθωτών. Πες, Όλγα, έναν αριθμό. Παίξε και γίνε δισεκατομμυριούχος. Αρκετούς. Πες, μπορεί να σου πω κάτι. Πώς, εγώ... Πες έναν αριθμό, ρε παιδί μου. Κέρδη πέρα από κάθε φαντασία. Τηλεπαιχνίδι. Χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Πρετεντέρης και η παίκτρια είναι η μοναδική, δεν τα κατάφερε, Όλγα Τρέμη. 9 τρόπους. Για πες τα 9. Παγκόσμιο ρεκόρ. Πρώτον, με άμεση μείωση των κεμερικοποίητων συντάξεων των μισθών. Ένας. Δεύτερον, με αύξηση των άμεσων φόρων. Τρίτον, με αύξηση των έμεσων φόρων. Mm-hmm. Τέταρτον, με κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Και πέμπτο, με τις 5 εισφορές. 4 και 5, 9. 9 τρόποι. Τα τέλη κυκλοφορίας τα έβαλες. Όχι, τέλη κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωτικό να έχει αυτοκίνητο. Εγώ όμως βάζω υποχρεωτικά. Είναι βόμβα. Είναι βόμβα. λέτε συνεργασία με το Υπουργείο. Στη συνέντευξή σας λέτε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας Πολιτών. Άρα ματ, κομμάτερες αν χρειαστεί. Βεβαίως. Άρα ματ, του λέει η Όλγα Τρέμι, αφού έπαιξε και έχασε στο παιχνίδι του Πρεδεντέρη. Είχαν μετά τον Καστανίδη καλεσμένο. Άρα ματ, στις κομμάτερες. Βεβαίως, με φοβερή ευκολία. Σας ξαναλέω, δείτε, έχει μεγάλη αξία. Το βρήκαμε αυτό το βίντεο. Είναι πολύ ωραίο που ο Καστανίδης γρονθοκοπεί τον αστυνομικό των ματ και την ασπίδα μέσα από τα κάγκελα και πίσω από τα κάγκελα ο άνδρας των ματ. Να ακούσουμε και το πλήρες, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασιστικότητα τεράστια. Όχι προς τους εφοπλιστές με τις απαλλαγές, όχι σε αυτούς που χρωστάνε και φοροδιαφεύγουν, όχι στους κλέφτες, όχι στους γνωστούς τους εργολάβους και όλους αυτούς που θα πάρουν τώρα και τα σκουπίδια, αλλά έχει αποφασιστικότητα το απρόκειται για τον εργάτη, τον εργαζόμενο των 800, των 1000 ευρώ, αυτόν που μαζεύει τα σκουπίδια, προς το δάσκαλο, προς το νοσοκόμο και από οποιονδήποτε, σε οποιονδήποτε άλλον του έχουν επιφυλάξει αυτή τη μοίρα. Λέτε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άρα, μάλιστα, στις κομμάτερες αν χρειαστεί. Βεβαίως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κρατηθούν ανοιχτοί οι δύο δίπλωσοι κομματερές. Χαμός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε για να φύγει αυτή η πολιτική. Είναι βόμβα. Είναι βόμβα, είναι βόμβα. Αυτός που λέει χαμός είναι ένας κύριος σε ένα ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων του Άλτερ, τον είδαμε χθες. Απλός άνθρωπος, ήταν μποτιλιαρισμένος όπως όλοι χθες, όπως όλοι σήμερα, όπως όλες τις επόμενες μέρες. Η εβδομάδα που ξημερώνει, η εβδομάδα που έρχεται, είναι ιδιαίτερη εβδομάδα για την Ελλάδα. Τα πάντα θα απεργήσουν. Μάλιστα, έχουμε και 48 ώρες απεργία, Τετάρτη, Πέμπτη, και περικύκλωση της Βουλής και πορείες από παντού. Και. Δεν χρειάζεται βέβαια ένα ορόσημο. Ορόσημο είναι κάθε μέρα, βλέπετε τι γίνεται από παντού. Αλληλεγγύη, το ξαναλέμε, όπως ο Τράγκας λέει, το πρωί μέτωπο. Εμείς βέβαια το θέλουμε και αλλιώς το μέτωπο, με στόχευση συγκεκριμένη, όχι απλά ένα μέτωπο. Μέτωπα έχουν ξαναγίνει. Εδώ που έχουμε έρθει δεν θέλει μέτωπο, γιατί απέναντι δεν είναι σκόρπιοι οι αντίπαλοι, είναι μέτωπο, είναι γροθιά, πολύ ισχυρή. Έτσι λοιπόν και από εδώ πλευρά θέλει μέτωπο, με στόχους κανονικούς. Και επιτέλους να έρθουν οι πληθυντικοί. Όχι να φύγει ο Γιώργος, να φύγει το Πασόκ, να φύγουν οι Γιώργηδες και να μην έρθουν οι Γιώργηδες, να φύγουν τα Πασόκ, να φύγουν τα μνημόνια. Να φύγουν οι τρόικες, οι πολιτικές των μνημονίων και της Ευρώπης και. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τους ενικούς που τόσο πολύ έχουμε μάθει και ζούμε με αυτούς, με πληθυντικούς. Διότι θα φύγει ένας Γιώργος, θα έρθει ένας άλλος Γιώργος ή Αντώνης ή Γιώργος πολύ πιθανόν και θα είμαστε μάλλον στα ίδια. Η κυβέρνηση, δια του κυρίου Καστανίδη, του αρμοδίου υπουργού, έριξε χτες την ιδέα, το ρίχνει και σαν εκβιασμό υποτίθεται, για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Η αποκομιδή θα γίνει, δεν θα πληρωθεί κανένας από αυτούς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κρατηθούν ανοιχτοί οι δύο δίπλωσοι κομματερές. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Και προσθέτω και κάτι ακόμη. Θα υπάρξει, αν δεν αποκατασταθεί η ομαλότητα εντός λίγων ημερών, αναθεώρηση όλου του θεσμικού πλαισίου. Δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα είναι πλήρης. Ένα λεπτό. Η ιδιωτικοποίηση θα είναι πλήρης. Ακούστε τον κύριο Καστανίδη. Πόσο εύκολα, πόσο απόλυτα, πόσο σίγουρος είναι. Εδώ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για οτιδήποτε. Η κυβέρνηση αυτή είναι σίγουρη για τον εαυτό της. Έχει άλλωστε και το έρισμα και την νομιμοποίηση να λειτουργήσει, να πάρει μέτρα, να κάνει ό,τι να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καμία ιδιωτικοποίηση. Θα γίνει χαμός στους δρόμους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Με το που θα βγει το πρώτο ιδιωτικό όχημα, είναι σαν να παίρνει τη δουλειά αυτών που τώρα δουλεύουν όπως δουλεύουν, με τους όρους που δουλεύουν στους Δήμους. Θα το άφηνε κανείς από εσάς? Θα μπορούσε να διανοηθεί ότι έτσι εύκολα, με μια ιδιωτική εταιρεία από ένα μεγάλο εργολάβο που σίγουρα έχει καλές και άριστες σχέσεις και θα έχει μιζάρι και τους αρμόδιους υπουργούς, θα χαθούν δουλειές, χιλιάδες θέσεις εργασίας? Και όλοι αυτοί που λένε ότι επιτέλους πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, να μαζεύονται τα σκουπίδια και. Οι μισθοί σε αυτές τις εταιρείες, όπως και στο εξωτερικό, θα είναι 3 εκατοστάρικα. Θα πάρουν κάτι Πακιστανούς ή όποιον πάρουν, θα του δίνουν 3-4 εκατοστάρικα. Άλλωστε, τόσα θα παίρνουν όλοι σε κάνα χρόνο στην Ελλάδα. Και αυτό θα ανοίξει κανονικά την πόρτα και για τους υπόλοιπους. Και όλοι εμείς τώρα που λέμε ναι, να καθαρίζονται οι πόλεις, γιατί θέλουμε καθαρές πόλεις, όχι σκουπίδια, θα καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή και στις δικές μας τις δουλειές θα γίνει αυτό. Ένα φράγμα είναι, και όποιος ανοίξει πρώτος την τρύπα και βγάλει τις πέτρες πρώτος, θα φύγει το νερό, θα μας πάρει όλους από κάτω κανονικά. Αν το θέλουμε, καμία αντίρρηση. Μέσα να το περάσουμε όλοι μαζί, ωραία θα είναι αφού θα είμαστε όλοι μαζί. Αλλά δεν νομίζω να το θέλει κανείς. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι καλό είναι να φύγει. Το λένε όλοι. Προσθέτουμε και εμείς την ελάχιστη φωνή από εδώ, σιγά. Πριν χυθεί αίμα. Γιατί όπως βλέπω και όπως βλέπουμε όλοι, και η φρασεολογία στο δημόσιο λόγο πια για θανάτους, ακούτε τους συνδικαλιστές, για αίμα και για πολύ άγριες καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να χυθεί αίμα για να φύγει, γιατί θα φύγει, θα φύγει. Τουλάχιστον να φύγει με το λιγότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές από εδώ και πέρα. Μπορεί να δείτε αποφάσεις οι οποίες έχουν σχέση με αναθεώρηση όλου του θεσμικού πλαισίου της καθαριότητας, εγκατάσταση μόνιμων μηχανισμών του ιδιωτικού τομέα για την παροχή πλαισίου. Άρα μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Και ενδεχομένως και επέμβαση στους οργανισμούς και σε μεγάλες οργανικές μονάδες των Δήμων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του να κρεμάσουμε κάποιους στο Σύνταγμα και να τους δει όλους ο κόσμος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι απλά. Υπάρχουν διαδικασίες. Θα σου εφαρμόσουμε κάτι διαδικασίες, ειδικά εσένα. Νομίζεις έχεις πάει στο ΙΠΚΑ, πώς λέγεται, περιβάλλοντος και θα την γλιτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ωραία η αντίδραση της Τρέμη, μόλις καταλαβαίνει ότι ο Καστανίδης λέει ότι ναι, θα χαθούν θέσεις δουλειάς. Το λέει έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Και τα λοιπά. Και για εκβιασμό να το χρησιμοποιεί, πάλι είναι σχρό, γιατί εκβιάζει, ξαναλέμε, ανθρώπους που οριακά επιβιώνουν ή ζουν, γιατί έρχονται τα καθαριστικά της μισθοδοσίας και επειδή πολλοί από αυτούς έχουν πάρει δάνειο, είναι κάτι κατοστάρικα οι μισθοί, κάτι πενιντάρικα και καλούνται να βγάλουν δεκαπενθήμερο με αυτό. Αλλιώς είχαν κάνει τον προγραμματισμό της ζωής τους και αλλιώς τα μνημόνια και οι προσκυνημένοι αυτοί οι ηγέτες, οι δούλοι, οι υπηρέτες τα έχουν αποφασίσει και προσπαθούν να τα κάνουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Το βίντεο με τον Καστανίδη θα το δείτε στο site της Ελληνοφρένειας www.ellinofrenia.net. Είναι πρώτο πάνω-πάνω. Μπείτε να δείτε πώς παλεύει ο σοσιαλιστής με τις αρχές τότε με τα ΜΑΤ. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Real FM που κάθε μέρα 97,8. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία. Πολλαπλή γιατροί πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Για τον οποίο εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατο. Είναι μια κυβέρνηση προδοτική, μια κυβέρνηση Τσολάκογλου. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, συνεχίζουμε. Χόρτασε η ψήρα και βγήκε στο γυλαίκο. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Όλους με τις πέτρες. Χαμός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε για να φύγει αυτή η πολιτική. Αυτός ο κύριος λοιπόν εδώ, τον είδαμε χθες, ξαναλέμε, σε ένα από τα βίντεο που είχε το Alter, το Δελτίο Ειδήσεων, για τις αντιδράσεις του κόσμου τη χθεσινή ειδικά μέρα που είχε μποτιλιαρίσματα και. Και λέει αυτό που λέμε όλοι. Βλέποντας σε όλα τα δελτία ειδήσεων, βλέπεις όταν καταγράφουν απόψεις αντίδρασης, ειδικά σε θέματα κυκλοφορίας, να βρίζουν, να λένε δεν άργησα στη δουλειά και τι θέλουν και. Πώς γίνεται στις παρέες μας όλοι να βρίζουμε και να έχουμε αγανακτήσει και όταν βλέπεις την τηλεόραση να είναι μια μαγική εικόνα που να εκφράζονται όλοι ή πολύ κομψά ή καθόλου αντιδραστικά προς αυτά που συμβαίνουν, δεν το έχω καταλάβει. Η ευθύνη προσωπική και του κάθε δημοσιογράφου, οι οποίοι περισσότεροι είναι στο χιλιάρικο, κάποια στιγμή πρέπει να αναδειχθεί και αυτή. Δεν έχουμε άλλες πολυτέλειες. Έχουν περάσει εποχές που ήταν όπως ήταν τα πράγματα. Ας μείνουν λίγοι παπαγάλοι, ναι, στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι κάνουν πολύ κακά ευτυχώς αυτή τη δουλειά, αλλά δεν πρέπει να το λέμε δυνατά. Γιατί ο ρόλος του παπαγάλου άλλωστε είναι να κάνει άσχημα τη δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει καλά. Οπότε οι υπόλοιποι, ας ενταχθούμε εκεί που πρέπει, μαζί με την κοινωνία, η οποία περνάει τόσο ευχάριστα και τόσο όμορφα. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού. Είναι από χτες που ταυτόχρονα εκείνη την ώρα της εκπομπής είχαν μια έκτακτη κατάληψη ταξιτζίδες στο Υπουργείο Μεταφορών. Έλα ρε Αποστολή, μπορείς να βγάλεις μια ανακοίνωση? Έχουμε κάνει κατάληψη στο Υπουργείο Μεταφόρων στο Ραγκούς, η ταξία εδώ πέρα. Γιατί. Κάνε μου τη χάρη να βγάλεις μια ανακοίνωση. Δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του. Καλά, είναι πράγματα αυτά. Κάτσε μα, για στο Υπουργείο Μεταφόρων είμαστε στη Μεσογείο. Βγάλε μια ανακοίνωση, παρακαλώ, αν μπορείς. Γιατί κάνατε κατάληψη, θέλω να μου πεις. Δεν είχαμε τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είχαμε τι να κάνουμε και λέμε ότι πάμε μέσα στο Υπουργείο στη Μεσογείο. Τι δεν είχατε να κάνετε σήμερα που απεργούν τα μέσα, σήμερα θα βγάζετε κανένα μεροκάματο, καραγκιόζη. Βγάλε μια ανακοίνωση στη Μεσογείο, στο Υπουργείο, να έρθουν οι συνάδελφοι όσοι μπορούν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα καλά. Τώρα που σου μιλάω, στο αεροδρόμιο τα ταξί έχουν μείνει όλα έξω. Έχουμε καταλάβει το Υπουργείο Μεταφορών και θα τα κάνουμε όλα λίμπα. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, δεν θέλω να το διακομώτησεις. Λέγε. Προχθές είχε βγάλει ο φίλος ο Χατζηνικολάου τον Καζάκη. Μπορείς να ακούσεις ένα μικρό απόσπασμα? Ποιο Καζάκη, το Κάπινγκ Γκάζ ή το Θεόφιλο? Λοιπόν, όχι αυτόν, τον οικονομολόγο. Ναι, και. Άκου τι λέει, σε παρακαλώ. Άκου, να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος. Την ώρα που του έπαιρνε συνέντευξη, έπεφτε την ίδια ώρα που έπαιζε και η Ελλάδα με τη Γεωργία και πολλοί δεν το είδαν. Άκου. Δεν μπορείς να το πεις. Άκιο προτείνει ότι όταν μια χώρα, προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα τη χώρα της απέναντι στην πληρωμή των δανειστών, σταματάει να πληρώνει δανειστές, ακόμη και αν χρειαστεί να διαγράψει το χρέος της, μέρος ή το σύνολό του. Άκουσες αυτό. Λοιπόν, αυτό για να το ακούσει ο κόσμος, συν ένα ακόμα το οποίο λέει για τους δανειστές. Άκου και αυτό και σε κλείνω. Νέο πολιτικό πρόσωπο μπορεί από μόνος του Σύνταγμα οι λαοί ήδη έκαναν εξέγερση. Άκου τι λέει. Ο λαός εκεί ήδη έκανε εξέγερση. Και, λοιπόν, και με βάση το διεθνές δίκαιο, ο λαός που αναζητά νέο πολιτικό πρόσωπο μπορεί από μόνος του συνταγματικά, με συνταγματική πράξη, να διαγράψει τα χρέη του. Ο λαός ο οποίος αναζητά νέο πολιτικό ηγέτη και εξεγερθεί, έχει δικαίωμα με συνταγματικές διαδικασίες να διαγράψει τα χρέη. Αυτό να τα ακούσει ο κόσμος, σε παρακαλώ, βάλτο να τα ακούσει, για να ξέρει ο κόσμος που κατεβαίνει κάτω στο δρόμο ότι έχει το διεθνές δίκαιο και του δίνουν οι διατάξεις του διεθνούς νομικού δικαίου το δικαίωμα να κατέβει και να αναζητήσει νέο ηγέτη, εφόσον κρίνει ότι ο ηγέτης αυτός δεν συμπράττει σύμφωνα με το συμφέρον του λαού του. Άρα αυτό δεν ισχύει, γιατί ο ηγέτης που έχουμε συμπράττει σύμφωνα με το συμφέρον του λαού του. Έλα, Αποστόλη! Η γιαγιά σου είμαι, βρε! Ναι. Άντε, ρε, μάκα, 10 ώρες να το σηκώσεις. Τι θες? Τι μπορώ. Ο Αποστόλης είναι εκεί? Είναι. Μπορώ να του μιλήσω? Εγώ είμαι. Το ήξερα. Λοιπόν, άκουσε, Αποστόλη, είμαι Απόστρατος. Είμαι 70 χρονών και αυτό το κάθαρμα που λέγεται Μπεγλίτης με είπε τραμπούκο. Δεν έχω πάει ποτέ σε διαδήλωση κτλ. Ναι, αλλά μπήκατε με τσαμπουκά στο Υπουργείο. Λίγα σας είπε. Άμα σε είχα μπροστά, θα σου έδινε μια μπουνιά στα μούτρα. Εμένα? Ναι, εσένα που μου είπες ότι μπήκατε με τσαμπουκά. Καλά κάναμε. Καλά κάνατε, είναι πράγματα αυτά. Όχι, ποια είναι, ρε. Στο Υπουργείο, δικό σας ανήκει το Υπουργείο, δεν κατάλαβα. Δικό μας, γίναμε στα 70 μας τραμπούκι, μας είπε ο κύριος Μπεγλίτης. Και λίγα σας είπε. Άλλο θέλω να σου πω τώρα. Έπρεπε να σας φέρει και τα ρέω. Εσύ μπορεί να τα λες, αλλά μην συναντηθούμε. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω όμως τώρα. Καλά, δεν είχα σκοπό να πάμε και για καφέ, γι' αυτό τα λέω. Εγώ μήπως είχα εγώ. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να σου πω τώρα. Λέτε γιατί ο κόσμος δεν ξεσηκώθηκε όλοι κτλ. Εσείς δεν πρέπει να ανησυχείτε γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Διότι αν ξεσηκωθεί τώρα ή είχε ξεσηκωθεί πιο πριν, κάποιοι θα γλιτώσουν. Όσο πιο πολύ αργεί, θα είναι τόσο πολύ η πρέσα που καμία σπουτάνα παιδί δεν θα γλιτώσει από αυτούς. Και από τους μεν και από τους δεν. Έλα, ρε. Έλα. Δεν έχει δουλειά, σηκώνει κατευθείαν, ναι. Όχι, ήσουν τυχερό. Άντε, ρε, ξένε αρχηγή όλη μέρα. Κακό είναι. Δεν μου λες με τσουγκράνα ή με τσάπα? Με τσάπα, η τσουγκράνα αφήνει κενά, τα έχουμε πει. Δεν μου λες. Έλα. Τι φοβάμαι, ότι θα ξυπνήσουν όλοι αυτοί, θα γίνει επανάσταση και θα κάψουν τον τόπο όλο, ρε μαλάκα. Επειδή δεν έχουν τρόπο, ε. Οπότε μην λέτε, δηλαδή μην λέτε τέτοια πράγματα. Και είναι τέτοιο ο τόπο που είναι αμαρτία από το Θεό να καεί. Ναι, δηλαδή φοβάμαι. Δηλαδή θα πάει χαμένη τόσο ομορφιά. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε μια αγγελία στην εφημερίδα και μου ήρθαν το τηλέφωνο σας για ένα κατσικάκι και ένα προβατάκι. Ένα κατσικάκι και ένα... Και ένα προβατάκι είχατε μικρά. Έχω, ναι, ναι. Μάλιστα. Εδώ... Από πού τηλεφωνείτε, από χωριό? Είμαι, έχω ένα χτήμα στην Παλίνη. Α. Μάλιστα. Τι διάλογο, ξέρετε πόσοι με έχουν πάρει για αυτή την αγγελία? Χωριό κατάντηση Αθήνα. Δηλαδή ήρθαν όλοι οι βλάχοι από τα χωριά τους, την έκαναν και χωριό. Καλά, εσείς τι θέλετε τώρα? Λεφτά, λεφτά για το κατσικάκι και το προβατάκι. Δεν πάνε να γαμπτείτε. Με το κατσικάκι ή με το προβατάκι? Θα σας δούμε, θα σας δούμε. Και και θα έρθουμε και θα έρθουμε και θα έρθουμε, μπορεί να συμπληρωθεί. Το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, λαϊκό άσμα, τραγουδιέται στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνετε έξω από ένα Υπουργείο, έξω από ένα Δήμο, όλη η Δήμη υποκατάληψη, και θα το ακούσετε να γαλιάσει η καρδιά σας. Σήμερα το πρωί στη Βουλή, λοιπόν, ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε πάει, είχε δουλειές, δεν εμφανίζεται καν στο Κοινοβούλιο. Φοβάται μου φάει κανένα αυγό από τους δικούς του. Απάντησε όμως ο αντιπρόεδρος Α, όχι Β, τι είναι ο Βενιζέλος, ένα από τα δύο, εν πάση περιπτώσει. Απάντησε ο κύριος Βενιζέλος με πολύ σκληρό τρόπο και έγινε σοβαρή ιδεολογική αντιπαράθεση. Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, η διαφορά μεταξύ ενός σκάφους που κινδυνεύει να βυθιστεί και ενός σκάφους που έχει βυθιστεί είναι τεράστια. Κολοσιαία. Γιατί όταν το σκάφος βυθιστεί, έρχεται ο ναυαγοσώστης και κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτός που το παίρνει και ολόκληρο με βάση τους κανόνες που ισχύουν στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο. Το σκάφος δεν έχει βυθιστεί ούτε έχει πέσει σε ξέρα. Το σκάφος πλέει υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλά μποφόρ και με πάρα πολύ υψηλό κύμα. Είμαστε μέσα σε μια τρικυμία, διεθνή τρικυμία. Δεν πηδήξατε επειδή πέσαμε στη ξέρα. Προφανώς έχετε πάθει λόγω αυτής της περιδίνησης κάποια μικρή ναυτία. Και παρότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημά μας πολύ εύκολα με μια δραμαμίνη, το δραματοποιούμε χωρίς λόγο. Αλλά ντάλλον, καίγεται η κοινωνία, καίγεται η πόλη, καίγονται σπίτια, καίγονται δουλειές όσες υπάρχουν και εκεί συζητάνε για τη δραμαμίνη και ο νους τους είναι πώς θα δημιουργηθεί η ωραία τάκα για να παίξει στο ραδιόφωνο το μεσημέρι και το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Γιώργος λείπει σε όλους μας, είναι η αλήθεια. Δεν τον βλέπουμε πουθενά. Όμως εμείς εδώ έχουμε ένα πολύ καλό αρχείο. Σπάει εκεί η φωνή, λογικό, όταν μιλάς για τον Γιώργο που έχει χαθεί. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε παλιές καλές στιγμές να λέει τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα προασπιστεί τα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί όπως ξέρετε και αυτές έχουν μπει στον πάγκο του Χασάπη. Έχω τη δέσμευση για ένα κοινωνικό κράτος. Γαβ. Να υπάρχουν κανόνες και αρχές στις εργασιακές σχέσεις. Γαβ. Να προστατεύονται τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Γαβ. Ποιος θα προστατεύσει όλους όσους αισθάνονται ανήμποροι απέναντι στην ασυδοσία αν δεν το κάνουμε εμείς. Γαβ. Ο μισθωτός είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Γαβ. Έχουμε μιλήσει πρώτα απ' όλα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τις εργασιακές. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Είναι ευρώ, δεν είναι αστεία. Τι ωραία φράση. Έχουμε λίγο λαό ακόμη, γιατί έχουμε και για πρώτη φορά στο Real σε λίγο παραγγελίες και αφιερώσεις. Ναι, γεια σας, το Real εκεί. Ναι. Από Υπουργείο Υγείας. Αχα. Παρακαλώ, μου δίνετε τον κύριο Χατζηνικολάου. Τι θέλετε? Έμαθα ότι θα έρθει η κυρία Κανέλη να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο σας. Α, και τι, το θέλετε για εξετάσεις? Όχι, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει νόμος ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Εντάξει. Εντάξει, και στους κλειστούς χώρους ειδικά απαγορεύεται το κάπνισμα. Δεν είναι κλειστός χώρος στο στούντιό μας, είναι ανοιχτό για όλους. Ναι, κύριε, υπάρχει απαγόρευση του καπνίσματος. Θα ήθελα να τηρείτε διατάξεις και τους νόμους, εντάξει. Τότε, άμα ήταν έτσι, άλλοι ενημερωτικοί σταθμοί θα έπρεπε να έχουν κλείσει με τόσες πίπες που λένε. Η πίπα δεν απαγορεύεται μόνο το τσιγάρο? Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω, θα σου δώσω λίγο την αδερφέ μου, ρε, που δουλεύει στη Millennium, που σου είχα πει. Πάρε. Φέρτη. Άμα την πάρω, δεν την αφήνω. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Είμαι η αδερφή τη Φόρτ, καταρχά. Με λένε Μέμα. Γεια. Γεια σου, Μέμα. Μέμα. Ναι. Από ποια δεκαετία με παίρνει? Από ποια? Μέμα. Από πού βγαίνει το Μέμα? Γερασιμούλα. Παναγία μου. Είδε, γι' αυτό το κόψα. Γιατί το κάνει μάκη? Σιγά, είπαμε. Λοιπόν, να σου πω, μου είπα ότι δεν ενδιαφέρεσαι για προπαθητική κατάθεση. Ενδιαφέρομαι, ναι. Αλλά ξέρεις τι, πιο πολύ ενδιαφέρομαι για το κολαράκι σου. Θα σου το πω ξερά. Θέλω να πω, εντάξει, καταθέσεις και όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι είναι μια φούσκα. Το κολαράκι σου με ενδιαφέρει και το θεωρώ εγγύηση. Α. Καλέ, ναι. Οπότε εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, άρα λύεται η συνεργασιακή συνεδρίαση. Δεν σε ενδιαφέρει το κολαράκι μου? Παιδί μου, έχεις δει τι πράγμα μιλάμε? Το έχουν φωτογραφίσει περιοδικά. Α, μάλιστα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Σφιχτή γλουτή, γυαλιστερά κολομέρια. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Ωραία. Λοιπόν, προφανώς δεν έχεις όρεξη για κουβέντα. Εγώ δεν έχω, με αυτά που σου λέω, φαίνεται ότι δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Τώρα θα πήγαινα από τη μέση και πάνω, φαντάσου. Α, ωραία. Μάλιστα. Να σου πω, μπορούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή το απόγευμα? Όποτε θες, μανίτσα μου. Όσο νυχτώνει, ξέρεις, μεγαλώνει. Ωραία. Έλα, πες. Θα το ακούσουμε το υπόλοιπο τη Δευτέρα. Μην φοβόσαστε, δεν υπάρχει λογοκρισία. Απλά επειδή έχουμε έρθει στην ώρα των παραγγελιών αφιερώσεων, όπως λέμε, γιατί πρέπει να αποχαιρετήσουμε, κρατάνε και ένα δεκαλεπτάκι. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε και την επόμενη, την πιο δύσκολη και ιδιαίτερη. Μακάρι να αποδειχθεί και κάτι διαφορετικό εβδομάδα που ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο λαός με τις παραγγελίες του έχει το λόγο. Τι θα γίνει με αυτές τις αφιερώσεις, ρε φιλαράκο? Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Ρε πλάκα μας κάνεις τώρα, ρε. Εγώ έχω ζητήσει 2-3 αφιερώσεις, ρε, άμα δουλεύεις, ρε. Θα κάνουμε, ναι. Άντε, αγόρι μου, άντε. Μόνο εσύ σκηνοθετείς, εσύ και ο Σαγκελάριος. Κανένας άλλος. Συγγνώμη που σ' αγαπήσα πολύ. Όλη μέρα, όλη νύχτα, όλη μέρα. Όλη νύχτα, γαμώτη. Έλα, τι έγινε, ρε, καλορίζικος. Έλα, ρε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σαν να είμαι ένα καινούριο σκρίνιο, ας πούμε. Τι καλορίζικος. Να είσαι καλά. Εγώ σε ξανακούω από παλιά, ρε, από το Sky. Έλα, ρε, από εκείνα τα χρόνια, πού θυμήθηκες τώρα, για πες. Ναι, και τώρα που το θυμήθηκα αυτό, θέλω να σου, ξέρεις, να σου κάνω μια προβοκάτσια. Θυμάσαι στο Sky. Προβοκάτσιες δεν δέχομαι, τις αντιπαθώ κιόλας. Παρακαλώ, σε παρακαλώ, κάντε μου σαχάρι. Εντάξει, εντάξει, δε, με έπεισες, θα δεχτώ, πες μου. Λοιπόν, θυμάσαι εκεί πέρα στο Sky μια φορά που είχες κάνει την κλίσσα του Τζομπάνι με τον Χατζη Νικολάου. Την κλίτσα του Τζομπάνι, τι εννοείς? Με τα πεζοδρομιακά και τα έτσι και τα λιώτικα. Να πω απλά, να το πω πεζοδρομιακά. Που Χατζη Νικολάου, ρε παιδί μου, τα έλεγε αυτά. Εντάξει τώρα, αυτά ήταν παλιά, ήταν τα χρόνια του Sky. Βάλτε την Παρασκευή να δούμε τι θα πει το καινούριο αφεντικό τώρα, καταλαβες. Με φέρνει σε position très difficile. Έλα. Μήπως να το αφήσουμε. Όχι, θα το βάλει. Να το επιμένει. Αν γουστάρει. Θέλω να δω απλά αν κολλώνεις ή όχι, κατάλαβες. Τώρα να το δούμε κάπως αλλιώς. Πώς? Θες να βγούμε έξω να πλακωθούμε? Δεν είναι λίγο, να το πω λαϊκά θα μου επιτρέψετε και χωρίς να με παρεξηγήσετε, σαν να ξύνετε στη γλίτσα του Τσοπάνη. Ελληνοφρένεια. Εγώ. Αποστόλη. Έλα. Καλή αρχή. Και την Παρασκευή το Βενιζέλο να φωνάζει ότι είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι και να φωνούμε πάλι μετά από πίσω τον Εξαρχάκο να λέει Βαγγέλη, πόρτα. Βαγγέλη. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες στον Έλληνα πολίτη ότι σου περιορίζω τα εισοδήματα, σου περιορίζω τις προοπτικές να βελτιώσεις το επίπεδο ζωής σου και ότι αυτό με ικανοποιεί. Αυτό δεν με ικανοποιεί. Άλλο αυτό. Βαγγέλη. Είμαι εξαιρετικά λυπημένος. Όλη η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά λυπημένη, συντετριμμένη. Εξαιρετικά λυπημένη, συντετριμμένη ψυχολογικά, γιατί η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, εγώ, Γιώργος Παπανδρέου, και είδα ανθρώπους να γλεντάνε, είπα στον εαυτό μου, θα σας εξαφανίσω μεν. Γαμώτη. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Παπανδρέου. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Σώσουμε τη χώρα. Θα σε κάνω ρεμπέτη! Και δώσ' του οι DJs. Και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή στην κονσόλα, έτσι. Έλα, ρε. Έλα. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Το τέλος δεν ξέρω πώς θα είναι. Το τέλος. Ναι, ναι. Το τέλος θα είναι με ένα μπαμ. Α, καλό. Ωραίο ακούγεται. Δεν βάζεις αφιερώσεις, ε? Όχι ακόμα. Εγώ περίμενα να βάλεις τα κακά κορίτσια να πούμε το καλοκαίρι. Τι θα γίνει, ξαναγεννήθηκες τώρα. Έχεις λυσάξει τώρα, που παίζεις μουσική. Θα γίνει της πουρκάνας, δεν μπορώ να φανταστείς. Να σου πω. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Να σου πω κάτι. Γαμώτη. I couldn't believe what I was leaving. Και πήρα το φίλο μου το Γιάννη και του είπα. Γιάννη. Συγγνώμη. Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Ο Παπανδρέου είναι ηθικό στοιχείο και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Γαμώτη. Παρακαλώ. Παραγγελιά την Παρασκευή τα DVD. Και τη Διαμαντοπούλου, που έχεις κάνει την... Φάρσα. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του δεύτερου Κερατσινίου. Έγινε πολύ σοβαρό. Α, σας ενημερώνω. Έγινε ένα λάθος. Κάτι το αποτρόπαιο. Καλά, δεν το μπορώ να το πιστέψω. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό? Αυτό είναι σαμποτάζ, σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω. Ποιο, μπλέκεται κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω. Από πού σας ήρθε? Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διέρθησε εκεί από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούρτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τις κούρτες με τα DVD και είναι 2-3 σε μια κούρτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, Προφέσορ Κ. Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά? Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά? Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω τον διευθυντή. Μπας και το προλάβουμε. Πες στον διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά, είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τι είναι? Είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό? Η αριστερή, λέτε, να είναι? Ποιος να έχει κάνει? Τι να πούμε το κουκουέ. Δεν ξέρω. Είναι για πέστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Τι να κάνω? Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό Κερατσινίου. Ναι, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι υπουργός. Μισό λεπτό. Ναι, περιμένω. Ναι. Πείτε και στην κυρία υπουργό, Άννα. Εγώ εξοργίζομαι. Αυτό ο κόσμο θα με τρελάνει. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα, γιατί προφανώ προκάσει αυτό. Να τα κρατήσω κάπου στην άκρη. Κρατήστε στην άκρη, ναι. Πώ θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια γελιότητα. Μετά θα έχει επιπτώσει ο διευθυντή. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσει τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει υλικό για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον νοιάξει. Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμεί θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμεί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτό δεν τον νοιάζει, βούτυρο στο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Ότι ενημερώθηκε ο υπουργός και θα έχει επιπτώσεις αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάτσιας. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι, λέτε. Βεβαίως. Πέστε του για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, ο υπουργός θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσείς έχετε ενημερώσει τον υπουργό? Τώρα μόλις. Α, ξέρει. Τώρα που μιλούσαμε, πήρε για άλλο λόγο ο υπουργός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι και σε πανικό, δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντες στα παιδιά. Ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους, που τα προλάβαμε εμείς και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το διευθυντή. Θα κοιτάξω, θα κάνω ό,τι να είναι. Είμαι κι εγώ να σκάσω, καταλαβαίνετε. Εντάξει, προλάβετε το διευθυντή. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά. Γαμώτη. Τη ιστορική στιγμή που περνάει ο τόπο και το ξύλο που έχουμε αρπάξει. Θυμήσου ρε τον πολύ δωρά ρε με τα αθώα τα στρατιωτάκια ρε, τα παιδιά ρε, τα αθώα ρε, τα κακά. Του άκου του box εννοεί, τα κίνητα στρατιωτάκια. Αυτά. Καλά τα είπε και έτσι είναι. Οι μονάδε καταστολή που λέμε τα ηρωικά ματ έχουν γίνει σάκου του box. Έχουν γίνει σάκου του box. Τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γαμώτη. Κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενοι. Είναι ακούνητα και αμύλητα στρατιωτάκια. Τι θες να σου βάλω, πες το καθαρά. Θέλω τον κύριο Βασίλη, πεθαίνω για κύριο Βασίλη. Αποστολή, τον κύριο Βασίλη έχει να μας ανεβάλεις πολύ καιρό. Πώς θα μας ανεβάλεις αύριο τίποτα? Θέλω μια βαραγγιλιά. Για πες. Θέλω κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, το φρέσκο, το νέο. Φρέσκο, ναι, ναι. Έγινε... ένα λεπτάκι από κύριο Βασίλη, αν μπορείς. Εγώ ο Βασίλης είμαι από την Πάτρα. Έπεσε ο Γιώργος, έπεσε σε πλεκτάνη. Γάμισε το, έπεσε σε πλεκτάνη ο άνθρωπος. Α, ναι, ποιος του την αίσθησε? Δεν ξέρει ποιος του την αίσθησε, εκείνη ξεκαβουτήρα, η Μέρκελ. Α, λέω πως ο Βενιζέλος του κάνει. Η Μέρκελ, εκείνη η ξεκαβουτήρα που του λέω εγώ. Α, έτσι τη λες. Αλλά μας φέρνει να είμαι, πάρε του φέγια, πάρε βρύχια, πάρε το της αδερφής σου. Σας παρακαλώ, κύριε Βασίλη μου. Να σου πω, Βασίλη μου. Έλα. Επειδή έχουμε και καιρό να τα πούμε τώρα. Στους αγανακτισμένους καθόλου πήγες? Είσαι αγανακτισμένος? Τι αγανακτισμένος? Δεν πήγα. Πού να πάω, μωρή. Ήμουν, είχα δουλειά μου. Έβαφα κάτι ποταμούς να είμαι. Έβαφες τους ποταμούς? Ναι, ρε, οι ποταμοί είναι κάτι ξύλα, ρε, που τα βάζω σε αποθήκες. Τα μεγάλα, τα πάτερα που λες, ένα σπίτι, έχεις πάτερο. Αυτό που λέμε, θα σου γαμίσω τα πάτερα. Τα πάτερα να το πούμε. Αυτά τα πάτα. Αυτά που ενίοτε τα γαμάμε κιόλας. Ναι. Κατάλαβα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και είδα ανθρώπους να γλεντάνε, είπα στον εαυτό μου. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Γαμώτη. Γαμώτη. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Στρατιωτική πειθαρχία. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Και δώσ' του τα πάρτι. Και δώσ' του το πιώμα. Δώσ' του οι DJs. Ακούω μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα της νίκης του Πασόκ. Και δώσ' του το πιώμα. Και δώσ' του το πιώμα. Είσαι ανύπαντρος, εσύ είναι το πιώμα. Αφού δεν επιτρέπεται για μας, δεν τα έχουμε πει. Δεν είσαι σχέδιο, δεν βρήκες κανένα τα τσίμι και να βρεις κανένα κοριστάκι. Κοριτσάκι, όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ψάξει κιόλα, αλλά έχω γνωρίσει κάτι παλικάρι για το καλοκαίρι. Τι παλικάρι? Κάτι φίλου. Δυνατού. Μην μπλέκεσαι, εκεί σου λέω, είναι η εσχρότη. Μην κάνει τέτοια πράγματα. Καλά. Είσαι καλό παιδί να είμαι, από ότι δεν σε έχω δει κι εσύ τώρα. Πώ είσαι? Στα μούτρα, εγώ είμαι όμορφο. Εμένα δεν με έχει δει. Είσαι καλό. Άμα είδει εμένα είμαι όμορφο, μαύρε, θα χάσει τον μπουσουλά σου να. Άλλο πράγμα, ε. Είμαι όμορφο, μην με κογιονάρει, είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλό κομμενάκι. Ποιο είναι καλό κομμενάκι? Εσύ. Είσαι καλό κομμάτι. Κομμενάκι, εγώ. Ναι. Εγώ δεν είμαι κομμενάκι. Εγώ φορώ παπούτσι ποτήρι, ρε κακομίρι. Όλη μέρα, όλη νύχτα, γαμώτη.